ที่จังหวัดสระบุรีครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมโนชโดนฆ่าตายแต่ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้ฆาตกรก็เลยลอยนวลอยู่ในระหว่างที่ตั้งศพสวดที่วัดนี่หมาวัดมันหอนกันหวยหวนทุกคืนนายมโนชนี่เป็นคนดีมีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งมีกำหนดแต่งเดือน6ปีหน้าว่าที่บ่าวสาวก็เตรียมตัวกันพร้อมเงินทองก็มีแล้วเขาก็หน้าตาพอใช้ได้ดำไปนิดแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูเข้มดีซะอีกฝ่ายเจ้าสาวนี่หน้าตาดีผิวขาวเป็นลูกสาวคนเดียวอีกด้วยสองคนนี้รักชอบกันมานานแล้วตั้งแต่เรียนปวช.อยู่ด้วยกันรุ่นเดียวกันนายมโนชถูกฆ่าตายพบศพที่ข้างสระน้ำหลังโรงเรียนเก่าร้างแถบนั้นรกร้างมากเต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยต่างพุ่มไม้ก็เต็มไปด้วยหนามไม่มีใครอยากจะเข้าไปยกเว้นพวกหางูหาหนูแล้วก็พวกเข้าไปหายิงไก่ป่าคนที่เจอศพนี่ก็พวกหาหนูบุกป่าไปก็เห็นว่าใครนอนคว่ำหน้าอยู่เขาบอกทีแรกคิดว่าคนเมาแต่คงไม่ใช่เห็นแมลงวันตอมแล้วก็เลยตามคนอื่นมาดูคือก่อนที่นายมโนชจะหายตัวไปนี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายสมนึกเขาขับในสมนึกซ้อนท้ายบอกคนที่บ้านว่าจะไปที่บ้านแฟนค่ำๆราวสองทุ่มเวลานั้นแล้วก็หายตัวไปเลยนายสมนึกเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าลงกลางทางที่หน้าบ้านเขาน้องสาวของมโนชนี่รักพี่ชายมากเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเธอก็ร้องไห้จนสลบเหมือดไปถึงสามหนแล้วมักจะฝันว่าพี่ชายยังไม่ตายสวดศพคืนสุดท้ายพอพระลงจากศาลาผีก็เข้าน้องสาวเนี่ยเธอนั่งอยู่ก็ล้มหงายหลังสั่นสะท้านทั้งตัวแล้วลุกขึ้นนั่งท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนบางคนก็ถามว่าเธอเป็นอะไรนึกว่าเป็นลมเสียงตอบดังออกมาเป็นเสียงห้าวคล้ายๆเสียงผู้ชายก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนั่งหลับตาสั่นไปทั้งตัวแล้วก็พูดออกมาไอ้นึกอย่าทำข้าไอ้นึกอย่าไอ้นึกร้องแล้วก็ลุกขึ้นหนีลนลานยกมือไหว้ปลกไอ้นึกที่เขาเอ่ยก็คือเพื่อนเขาแหละที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปในค่ำคืนนั้นแล้วอ้างว่าลงระหว่างทางเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนวัดแล้วสมนึกมักจะหาโอกาสมาคุยกันกับเขาเสมอในตอนเย็นๆทีนี้พ่อแม่ของมโนชไม่เห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสาวและได้ยินที่เธอร้องก็พากันเข้าใจว่าวิญญาณลูกชายมาเข้าลูกสาวพ่อครับแม่ครับไอ้นึกมันฆ่าผมมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ชี้มือไปทางบันไดพากันมองไปก็เห็นคนยืนกันอยู่หลายคนพูดแค่นั้นร่างของเธอก็เสถลาเกือบล้มก็มีคนช่วยรับไว้ก็เลยไม่ล้มฟาดเมื่อเธอฟื้นคืนสติก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายสมนึกนี่อยู่ในงานนั้นด้วยเขาก็อยู่แถวบันไดปะปนกับคนอื่นเขาได้ยินได้เห็นได้รู้เขายืนหน้าซีดเฉาหันหลังกลับผุนผันวิ่งลงศาลาไปอย่างมีพิรุธพอมีคนไปให้เบาะแสตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวเขาแต่ก็ไม่พบสงสัยกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรเขาถึงได้คิดฆ่าเพื่อนปรากฏว่าคนที่รู้ดีก็คือว่าที่เจ้าสาวเนี่ยโดยหญิงสาวเล่าว่านายสมนึกเนี่ยแอบชอบเธออยู่ยุยงเสมอให้เธอเลิกกับมโนชแต่เธอไม่หลงเชื่อและเธอก็ไม่เคยเล่าให้มโนชฟังเพราะรู้ว่าเขารักเพื่อนคนนี้มากเล่าไปเขาอาจจะไม่เชื่อตัวเธอเองก็ไม่นึกว่าสมนึกจะกล้าลงมือก่อเรื่องร้ายแรงขนาดนี้แต่การที่เขาเพ่นหนีไปนี่มันน่าสงสัยมากเผาศพผ่านไป3วันสมนึกกลับมามอบตัวเพราะว่าโดนวิญญาณผีใต้หงของมโนชหลอกหลอนจนทนไม่ไหวเขาสารภาพว่าฆ่าเพื่อนจริงมอเตอร์ไซค์นี่เข็นเอาไปทิ้งในสระน้ำสาเหตุก็เพราะเขารักสมศรีมากและเขาได้เปิดอกพูดกับมโนชแล้วขอให้มโนชหลีกทางให้แต่มโนชไม่ยอมก็เลยจำเป็นจะต้องลงมือฆ่าด้วยมีดพกปลายแหลมจ้วงแทงแล้วก็เชือดคอซ้ำมโนชยกมือไหว้วอนขอชีวิตแต่เขาไม่มีทางเลือกกระหน่ำแทงแล้วก็เชือดจนมโนชแน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็ลากศพไปทิ้งเขาอ้างว่าทิ้งศพลงไปในสระแล้วพร้อมกับจักรยานยนต์แต่ทำไมศพ ถึงขึ้นมานอนอยู่ข้างสระน้ำนี่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนคิดว่ามโนดยังไม่ตายก็กระสือกระสนขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่สมนึกพละไปแล้วแต่บางคนพูดว่าเพราะวิญญาณผีใต้หวงเฮียนก็เลยทำให้ศพขึ้นมาจากสระน้ำครับมีเรื่องเก่าๆที่ลุงเวกคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังแกบอกว่านึกถึงเรื่องเสือสางสมัยก่อนนั้นเสือที่เป็นคนเนี่ยเขาเรียกเสือปล้นหรือว่าไอ้เสือปล้นบ้านแกสมัยก่อนโน้นมีกันเยอะแยะหลายคนร้ายๆทั้งสิ้นบ้านแกอยู่ชัยนาทครับบ้านเก่าแกเล่าว่าไอ้เสือคนนึงแกไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าลูกหลานเขายังอยู่เขาจะไม่พอใจเอาได้แล้วกระซิบบอกได้เลยว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวหลานๆของเขามันก็แสนร้ายกาจเช่นเดียวกับปู่ตาของพวกเขาก็ขอใช้ชื่อสมมุติว่าชื่อเสือชุบเสือชุบนี่ร้ายมากในบรรดาเสือปล้นแล้วชอบฆ่าเจ้าทรัพย์มันเป็นคนขี้โมโหฟันซะด้วยขวานบ้างมีดแทงเอาบ้างบางทีปาดคอเจ้าทรัพย์กลัวกันมากลูกน้องบางคนไม่เห็นด้วยที่ปล้นอย่างหัวร้ายอย่างนั้นมันก็ฆ่าลูกน้องทิ้งคือใครขัดใจไม่ได้เอาตายเลยแต่ไม่ว่าอะไรที่มันมีความรุ่งเรืองความแข็งแรงความเก่งกาจมันก็จะต้องพบเจอกับวันหนึ่งซึ่งเดินทางมาถึงจุดเสื่อมจุดสุดโทรมหรือหมดอำนาจไปการทำมาหากินผิดของเสือชุบก็เหมือนกันหากินลำบากมากขึ้นนอกจากระแวงศัตรูเพราะว่าตัวเองทำเขาไว้เยอะแล้วก็ยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามแกะรอยดมกลิ่นกระชั้นชิดตัวเขาเองก็เกิดไปติดการพนันเขาอีกชอบไปเล่นไฮโลถั่วโปที่เขาเล่นกันอยู่ในระดับบ่อนผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อพวกนี้เหี้ยมหนักกว่าเขาอีกเสียแล้วเบี้ยวก็อย่าหวังว่าจะรอดชีวิตออกมาทำให้นาไร่ที่เขาซื้อไว้มันต้องร่อยหรอไปด้วยเหตุอย่างนี้เสร็จแล้วอายุเขาก็มากขึ้นความว่องไวที่เคยมีก็ลดถอยอีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาเยือนอยู่บ่อยๆเพราะเขาสูบบุหรี่หนักปอดไม่ดีร่างกายทรุดโทรมเคยเป็นคนร่างสูงใหญ่แต่ตอนหลังก็เหลือแต่ร่างที่สูงแต่ไม่ใหญ่เขาผอมมากไอรุนแรงหมดรูปความน่าเกรงขามพรรคพวกที่เคยหากินมาด้วยกันก็ห่างเหินไปเพราะว่าพวกนั้นก็แก่ๆไปด้วยเช่นกันหูตาไม่ค่อยดีเป็นไปตามอายุมันเป็นเรื่องของสังขารที่นาก็ถูกขายไปเหลือแค่แปลงเดียวทองหยองที่เมียเก็บเอาไว้ใส่ก็ต้องขายไปเอาเงินไปใช้หนี้พนันแต่เขาก็ยังไม่เลิกเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขาและเขาหวังว่ามันจะต้องได้เข้าสักวันหนึ่งจะไม่เสียตลอดไปหรอกว่างั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของคนหัวรั้นไม่ยอมมองดูความเป็นจริงอายุใกล้จะ60แล้วเขาต้องหาปลากินเองไปที่หนองน้ำเอาเบ็ดเอาข่ายเตรียมไปได้ปลามากินกันเย็นวันหนึ่งเขาไปลงเบ็ดลงข่ายแล้วไม่ได้กลับมาบ้านเขาไปถึงริมหนองน้ำแล้วก็ลงข่ายลงเบ็ดเสร็จแล้วก็ขึ้นจากหนองตอนนั้นก็โผล่เพลแล้วปรากฏว่าคู่แค้นเก่าซุ่มอยู่ปราดเข้ามาหา 3-4 นัดเจาะทะลวงเข้าที่หัวนอนตายอยู่ริมหนองน้ำยังกระสุนักมือปืนถีบศพลงไปในน้ำด้วยปรากฏว่าไอ้เสือปล้นกลายเป็นผีเฝ้าหนองน้ำคอยหลอกหลอนคนหาปลายามค่ำคืนแม้แต่ใกล้ค่ำก็หลอกแล้ววิญญาณวนเวียนไม่ได้ไปผุดไปเกิดกี่ปีก็ยังหลอกชาวบ้านอยู่ที่หนองน้ำมาแหละหลอกเป็นนกสีดำตัวใหญ่กระพือปีกอยู่เหนือน้ำบ้างบางทีก็หลอกเป็นปลายักษ์ปลาช่อนตัวโตกระโดดขึ้นมาฮุบเหยื่อเสียงดังผงผางทำให้คนหาปลาที่ไม่เฉลียวใจก็ฉุกคิดเข้าใจว่าเป็นปลาใหญ่จริงๆจ้องจะเอาตัวมันให้ได้ฝ้าว3คืน4คืนก็ไม่ได้แอมผลที่สุดก็โดนผีหลอกมาปรากฏร่างดำๆสูงโย่งเย่งเหมือนอย่างกับเปรตตาแดงชัดจะยืนอยู่ในน้ำเห็นอย่างนั้นก็เพ่นหนีกันฝุ่นตลบทุ่งไปนอกจากนั้นก็ยังหลอกว่าเป็นพวกลงเบ็ดหาปลาทำกลมกลืนเข้าไปคุยกับพวกหาปลากลางคืนที่นั่งคุยกันพวกนั้นก็ไม่ทันได้ดูหน้าให้ชัดแต่พอรู้เท่านั้นก็เพ่นหนีทิ้งกองไฟที่นั่งล้อมรอบกันอยู่ก่อนหน้าแล้วไปตั้งหลักที่หมู่บ้านโน่นช่วงนั้นคนกลัวกันมากแต่ไม่มีใครคิดปราบหรือว่าขับไล่เนื่องจากกลัวความเป็นไอ้เสืออันโหดเหี้ยมของเขา ขนาดว่าเขาตายไปแล้วยังไม่กล้าไปแตะต้องคองแวะด้วยคนที่เก็บเขานี่เปิดเผยตัวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วตั้ง10ปีด้วยวัยแก่ชราคนคนนี้เคยเป็นเสือปล้นร่วมกลุ่มโจรกับเสือชุบมาก่อนแต่ว่าแยกตัวออกไปเพราะว่าจับได้ว่าเสือชุบเนี่ยดอดไปยุ่งเกี่ยวกับเมียเขาเก็บความแค้นนานหลายสิบปีกว่าจะลบล้างมันทิ้งปีศาจเสือชุบอยู่เฝ้าหนองน้ำนานหลายปีจนวันหนึ่งก็หายไปเข้าใจว่าคงจะไปเกิดใหม่หรือว่าย้ายไปสิงที่อื่นหรือว่าลงนรกไปแล้วก็ไม่รู้ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวัดป่าช้าไหมครับชื่อน่ากลัวนะวัดป่าช้านี่เป็นชื่อของวัดหนึ่งอยู่ในเขตตำบลป่าช้าอำเภอจตุรัสจังหวัดร้อยเอ็ดเหตุที่ชื่อของวัดและชื่อของตำบลแปลกอย่างนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลเนี่ยถูกใช้เป็นป่าช้าเผาศพฝังศพของผู้คนที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบมานานแล้วเมื่อมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากเข้าก็ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นตำบลแล้วก็ตั้งชื่อตามสภาพความเป็นจริงและความคุ้นเคยของชาวบ้านว่าตำบลป่าช้าทีนี้เมื่อชื่อตำบลเป็นอย่างนั้นเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าช้าเอาหนักเข้าไปอีกตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าเลไลแต่ว่ามาเปลี่ยนทีหลังเมื่อปี2527ตำบลป่าช้าเนี่ยความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงไฟฟ้าไม่มีถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังโดยตลอดชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพทำนาทำไร่มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็มีราษฎรตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยไม่มากสภาพภูมิประเทศแวดล้อมยังมีลักษณะเป็นบ้านป่ามืดค่ำลงเมื่อไรทุกหมู่บ้านในตำบลก็จะตกอยู่ในความเงียบสงบวังเวงที่วัดป่าช้าเจ้าอาวาสเป็นพระปฏิบัติท่านจะอบรมสั่งสอนให้พระภิกษุสามเณรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นวัดสถานที่ซึ่งเหมาะสมยิ่งต่อการปฏิบัติกรรมฐานก็คือบริเวณป่าช้าหลังวัดอาณาบริเวณของป่าช้าไม่เพียงแต่สงัดเงียบยังเล่าลือกันว่าผีดุเหลือหลายเคยมีคนถูกผีหลอกจนอกสั่นขวัญกระเจิงมาแล้วหลายคนชาวบ้านทุกคนจะไม่ยอมย่างกรายเข้าไปใกล้เขตป่าช้าแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ตามเนื่องจากกลัวผีหลอกคืนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดป่าช้าก็นำพระเนนเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานในป่าช้าโดยพระเนนแต่ละรูปก็แยกย้ายไปเลือกสถานที่นั่งปฏิบัติตามความเหมาะสมของตัวจากนั้นสมณะทุกรูปก็เข้าสู่ที่บำเพ็ญธรรมของตนระยะเวลาผ่านไปชั่วระยะหนึ่งหมาวัด 4-5 ตัวที่ตามพระตามเนนเข้ามาในป่าช้าก็แสดงกิริยาพลุ่งพล่านผิดปกติวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีหอนเห่าไม่ขาดเสียงทั้งที่หมาเหล่านี้จะไม่ทำเสียงรบกวนเวลาพระจะมาปฏิบัติกรรมฐานเลยนอกจากหมามันจะเกิดอาการวุ่นวายยังได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดตามมาอีกนั่นก็คือมีเสียงคล้ายมีคนเดินบุกฝ่าพงหญ้าละเมาะไม้ตรงมายังบริเวณที่พระเนนกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เสียงนั้นดังมากเหมือนกับผู้ที่เดินย่ำฝ่าความรกเรื้อเข้ามานะมีรูปร่างใหญ่โตผิดมนุษย์ในทันทีที่ปรากฏเสียงประหลาดคล้ายคนเดินลุยดงหญ้าก็มีอีกเสียงหนึ่งแทรกซ้อนตามมาก็คือเสียงลมพายุฮือโหมขึ้นอย่างกระทันหันทั้งที่ท้องฟ้ายังโปร่งใสไม่มีวี่แววส่อเขาอะไรซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าอากาศจะเกิดวิปริตและน่าแปลกอย่างยิ่งที่เสียงลมพายุดังอื้ออึงแต่ว่าต้นไม้ใบหญ้ากลับสงบนิ่งเฉยไม่มีโยกไหวโอนเอ็นแม้แต่น้อยท่ามกลางความอึงอนที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเนนพัดร้องลั่นโวยวายด้วยความตกใจสุดขีดจะเอาวาดพระเนรูปอื่นๆก็รีบไปที่เนนพัดอยู่เห็นเนนพัดทำท่าดิ้นทุรนทุรายตาประหลับประเลือกเหมือนกับกำลังถูกบีบคอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเวลาเดียวกันพวกหมาวัดที่วิ่งพล่านพากันแตกกระจายไปตัวละทิศตัวละทางคล้ายๆกับมีใครขับไล่พวกมัน บางตัวก็ร้องลั่นเจ้าอาวาสวัดป่าช้าเข้าไปใกล้ๆเนนพัดท่านท่องคาถาครู่หนึ่งแล้วก็เป่าลงไปตรงกลางศีรษะเนนพัดอาการดิ้นเหมือนหายใจไม่ออกเนี่ยก็พลันหายไปในพริบตาเมื่อสอบถามเนนพัดว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเนนพัดก็บอกว่าอยู่ดีๆมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครมาบีบคอจนหายใจไม่ออกหากจะเอาว่านมาช่วยช้ากว่านี้เนนคงจะขาดใจตายแน่ๆเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นอย่างนี้จะเอาว่านก็สั่งให้เลิกการปฏิบัติธรรมในคืนนั้นแล้วก็ให้กลับสู่วัดหมดทุกรูปกลับมาถึงวัดแล้วจะเอาว่านก็ได้สอบถามเนนพัดถึงความประพฤติส่วนตัวว่าทำเฉยฉายผิดไปจากพระวินัยของสมณะอย่างไรหรือเปล่าเนนพัดก็ได้สารภาพว่าแอบฉันข้าวมื้อเย็นบ่อยๆเนื่องจากความหิวซึ่งการกระทำอย่างนั้นเป็นการผิดศีลของสามเณรเจ้าอาวาสก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ไปปลงอาบัติต่อพระอาวุโสต่อไปการที่เนนพัดถูกพูดผีกระทำมาเกือบถึงตายย่อมแสดงว่าการจะอ้างตัวเป็นพุทธสาวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองเพียงแค่นี้ย่อมไม่มีพุทธคุณใดๆคุ้มครองได้เพราะการทุศีลขาดจากศีลอันที่สมณะพึงปฏิบัติย่อมเป็นความประพฤติผิดทั้งกายวาจาใจเท่ากับทุจริตต่อคุณความดีโดยเจตนาโดยเฉพาะหากเป็นพระภิกษุสามเณรซึ่งมีพระธรรมวินัยกำกับกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสำรวมถ้าหากล่วงละเมิดโดยเจตนาแล้วเนี่ยความเป็นสมณะย่อมบกพร่องเทวดาและพูดผีวิญญาณไม่เพียงแต่จะสิ้นความยำเกรงอาจจะทำร้ายเอาได้เช่นที่เนนพัดเผชิญมาแล้วเรื่องผีดุที่วัดป่าช้าเคยแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านขวัญหนีดีฝ่อมามากต่อมากด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยไม่กล้าเฉียดไกลเข้าใกล้เขตป่าช้าของวัดเพราะกลัวผีจะหลอกเอาแต่สำหรับพระเนรในวัดไม่มีใครหวาดกลัวเนื่องจากมีศรัทธายึดมั่นในตัวเจ้าอาวาสแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำผิดพระธรรมวินัยจะไม่มีพูดผีวิญญาณที่ไหนมาล่วงเกินรังควานอย่างแน่นอนดังนั้นการที่วัดป่าช้าผีดุนี่ก็เลยกลายเป็นผลดีต่อพระเนนในวัดทำให้พระเนนมีความระมัดระวังตัวมีสติตลอดเวลามีความสำรวมตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนเป็นที่กล่าวขวัญว่าพระเนนวัดป่าช้าเป็นพระที่เคร่งครัดน่าเคารพเลื่อมใสยิ่งกว่าวัดไหนๆในละแวกนั้นที่ข้างวัดป่าช้ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นอยู่มาวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดเหลืองทั้งต้นทั้งใบทำให้ชาวบ้านพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาคาดเดากันว่าน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะด้วยอาถรรพ์ของต้นไม้ที่เกิดวิปริตผิดอาเพศหรือว่าเป็นความบังเอิญที่มาประจวบเหมาะก็ยากที่จะคาดเดาต่อมามีผู้หญิงท้องแก่ถึงเวลาคลอดก็เสียชีวิตขณะจะคลอดที่เรียกกันว่าตายทั้งกรมสามีและญาติพี่น้องก็นำศพไปฝังทันทีครั้นรุ่งขึ้นอีกวันก็มีหญิงสาวในหมู่บ้านตายไปอีกวันต่อมาหญิงสาวคนหนึ่งก็ตายตามไปอีกคนนึงทำให้ผู้หญิงสาวในหมู่บ้านนี่เกิดความหวาดกลัวกันทั่วหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะถึงคิวใครตายเป็นคนต่อไปและชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าที่มีหญิงสาวตายติดต่อกันอย่างนี้ก็เนื่องจากผีหญิงตายทั้งกรมน่ะมาเอาชีวิตไปเป็นเพื่อนหลังจากหญิงคนสุดท้ายตายไปแล้วก็ไม่มีใครล้มตายเสียชีวิตอีกความหวาดกลัวของคนในหมู่บ้านก็ค่อยๆสงบลงอยู่มาวันหนึ่งพระบุญล้อมซึ่งเป็นพระวัดป่าช้าพระบุญล้อมเนี่ยท่านเคยอยู่ร่วมเหตุการณ์ในคืนวันที่เนนพัดถูกผีบีบคอมีกิจธุระออกไปนอกวัดแล้วก็กลับเข้าวัดนี่เป็นเวลามืดค่ำแล้วขณะที่เดินมาตามทางจะเข้าวัดพร้อมด้วยคฤหัสถ์อีก 2-3 คนพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีต้นแล้วก็ใบเป็นสีเหลืองทั้งใบก็ร่วงลงมาแทบจะโกรนหมดต้นพระบุญล้อมและคฤหัสถ์ผู้ร่วมทางก็พากันหยุดยืนอยู่กับที่ด้วยความตื่นตะลึงเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกันนั่นก็คือผู้หญิงตายทั้งกรมที่ถูกฝังไปแล้วเมื่อ 4-5 วันก่อนกำลังตายต้นไม้ที่ว่าเนี่ยขึ้นลงๆโดยไม่เหลือบแลมามองพระและคฤหัสถ์ที่ยืนจับกลุ่มอยู่ใกล้ๆภาพของหญิงตายทั้งกรมซึ่งแสดงกิริยาตายต้นไม้โดยไม่ใช่กิริยาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นภาพหลอนโดยเด็ดขาดเพราะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดและแต่ละคนก็ถูกความหวาดกลัวจู่โจมเข้าครอบงำถึงกับตัวแข็งทื่อขยับไปไหนไม่ได้